Днём амаль не было гарачкавых відовішчаў, і думкі былі больш важкія, павольныя, і ўсё навокал малявалася яшчэ горш блытаным, неразвязным. Всё, куды б ні павёў вачыма, нагадвала пра тое, што жыве на зямлі, сярод людзей, ці бачыў дзеда, матку, дзіця, ці ішоў па двары, нёс вядро вады каню, ці з прыгумення бачыў, як ходзяць па згалелых агародах, едуць па пустым полі людзі, ці проста бачыў даўнія замшэлыя стрэхі, грудзі ціснула адчуванне няпростасці ўсяго, всяго ў свеце, трываласці векавечных парадкаў. Ніколі яшчэ ён столькі не думаў, як у гэтыя дні, і ніколі не было ў яго думках столькі няроўнасці, супярэчлівасці, то ён гатоў быў ужо змірыцца з тым, што ёсць. Як склалася, так склалася, не пераменіш, позна мяняць. Раней трэба было думаць, пачынаючы. Тады часам папракаў у думках Ганну, не захацела разам, калі можна было, глушаковага шчасця паспытаць захацелася. Спахватілася цяпер, як усё так завязалася, то раптам за чаем находзіла рашучасць. Пайду, кіну ўсё, прападзі яну пропадам, чтоб век за яго мучыцца. Ужо ішоў, каб аб'явіць усім, ішоў рашуча, потым запавольваў хаду, зусім спыняўся, як ён кіне ўсё. Такую зямлю, хату, коня, лепшую долю того, что нажил, лепший свой набыток. Ён нібы спрачаўся с собою, ледь не увесь час, ледь цверазеў. Лезло до яго, гняло разумение нейкой неправомерности, недозволенности гэтага шчастья, нібы ніякага права не меў ужо ён на гэта любоў Ганну. Нібы ён хацеў браць тое, што ўжо не дазволена было браць. Нібы пераступаў закон, нявольны, немалады ўжо, вярэдзіў заўсёды хтосьці разважны у Васілёвых думках, дадаваў нязменна, неадчэпліва, Ганна па душы, мала што па душы, мала што хочацца. Прайшла пара, калі рабіў, як хацелася, не хлопец ужо. Чалавек сталы, гаспадар, так і рабі, як сталы, як гаспадар. Прызвычайны ўвесь век цярпець, перакананы, што жыццё цярпення, ён і тут адчуваў. Трэба цярпець. Лёс бы наканаваў. Тое, што некалі вяло Ганну к Яўхіму, цяпер не пускала да яе Васіля. І вось жа бы знарок, Ганна узлаваная даўно не пільнавалася гэтага закону абавязку, а Васіля ён трымаў, звязваў яго і ўчынкі, і думкі. Глядзі гаспадарку, гаруй, цярпі, любіць, не любі, не хлопец, толькі ж чаму так цяжка было адагнаць недазволенае гэтае? Як жа я без яе, як яна? Всё вярэдзіла яго. Сярод гэтай зменлівасці адна думка шчымела заўсёды — малое. У тыя дні яно часта аж заходзілася з крыку. Нечага балеў жывоцік, ашалелая ад дзіцячага плачу, ад страху, роспачы, маня раптам закалацілася. — Крычы, крычы, чтоб табе немач, як ты слухаць не хочаш нічога, крычы, крычы, покуль бацько твой цешыцца са ўсякімі, крычы, мо і ён пачуе, што табе баліць, мо пабачыць, што не ўсім так соладка, як яму, крычы, крычы, чтоб ты выпрутілася, як ты не ў час выйшла на маю бяду. Васілець не кінуўся на яе, хацеў адабраць дзіця, але яна ўчапілася ў малое, залімантавала яшчэ горш. Не чапай! Иди к этой, иди, не дам. Василь так само ошалелы, Ужо не мог адступіць. Невядома, чым скончылася б, каб не ўбегла маці, ухапіла Васіля за локаць, замалілася: «Васільку, сынку, саступі!» Ён не адразу і неахвотна адышоў. Стаў шукаць нешта ў прыпечку, сам не ведаў што. Краем увагі адзначыў, што маня стала гушкаць дзіця, калі малое прыціхла, загаварыла спакойней: «Не плач, не пачуе ён, яму абы самому цешыцца», — напрарочыла малому, стараючыся ўкалоць Васіля. — «Наплачася яшчэ, накрычыся, такога бацька маючы, сіратою ходзячы, пры жывым бацьку, пакуль ён будзе цешыцца». Матка перахапіла Васілёў позірк, дала знак вачыма: «Не чапляйся, саступі». Ён выбег на двор, доўга тупа ў хляве, ў павеці, не мог супакоіцца. Васіль ніколі раней не думаў, што можа быць да некага такая жаласнасць. Ён і раней не вельмі песціў сынка, цяпер і зусім не падыходзіў, як бы не было яму нейкага неадменнага права. А ў душы заўсёды, асабліва пасля той сутычкі, чуў незвычайную чулую жаласнасць да малога. З ёй амаль кожны раз ажывала нешта сарамлівае, вінаватае, асабліва калі выпадала сустрэцца з круглымі цікаўнымі вачыма, калі малы паказваў усмешкаю першыя зубкі. Як і ўсё кволае, пяшчотнае, Васіль хаваў сваю жаласнасць. Але маня добра разумела, чым яму можна мацней дадзець. Аб'яўляючы, што пойдзе да бацькоў, ніколі не забывала сказаць, што возьме сына, не дасць на згубу гэтай душагубцы. Хліпала ўсё над малым, вярэдзіла Васіля: «Сірата пры жывым бацьку». Такі ж зменлівы, як у думках, быў Васіль у гаспадарчым клопаце. Хвіліны весялосці, жвавасці ўсё часцей змяняліся хмурнай марудлівасцю, нават абыякавасцю. Ён часта зранку хадзіў стомлены, з важкай галавою, з нязвыклай млявасцю ў нагах, руках. Тады і зносіў наток снапы, малаціў і падмятаў вяла, як бы хворы. Апусціўшы цэп, раптам спыняўся, згорблена стаяў, нібы слухаў сябе. Кідаў цэп, садзіўся на агароджу за старонка, доўга ўнурана сядзеў, хоць бы зварухнуўся. Не раз падоўгу стаяў, як здранцвелы, калі карміў каня. Стоячы пры кані, Васіль цяпер іншы раз не бачыў, як ён цягне галаву к сену, як знаёма туліць чуйныя вушы к грыве, не чуў, як ён шчыра хрустае сенам. Не заўважаў таго, што бывала, як цешыла. Іншы раз конь, здзіўлены такой неўважнасцю гаспадара, пераставаў жаваць, паварочваў мяккую храпу, спачувальна ўглядваўся вільготнымі вачыма, дыхаў цёпла самы Васілёў твар. Васіль, здаралася, жываў, гладзіў канчаку шыю, але весялеў рэдка. Валокся старэча з хлява, як і не было нядаўніх запалу, напорлівасці, нястомнай працавітасці. За ўсе гэтыя дні Васіль толькі раз зайшоў у новую хату, што, як і раней, выставляла голыя рабрыны крокву. Паплёт з аднаго боку так і быў прыбіты толькі да паловы, столь таксама была недаложана. У пройму між бэлек шарэла нізкае каламутнае неба. Васіль прывёў Валодзю, паспрабаваў рабіць, мераючы алехавай меркаю, адрэзаў з братам некалькі дошак на столь, паставіў адрэзкі пры сцяне на козлы, каб можна было браць зверху. Загадаўшы брату астацца, палез на гару, пачаў сцягваць дошкі, хацеў залажыць пройму. Рукі, ўсё цела пагана слухаліся. Цягнучы адну дошку, ён няўдала павярнуўся, ледзь утрымаўся, каб не зваліцца долу. Дошка, ўжо высока ўзнятая, крутнулася і паляцела ўніз, рабром тарца коса прайшла паўз Валодзю, грукнула б падваліну. «Трохі не по плячы!» — азваўся хлопец дзіўна весела. Васіля ўзяла злосць. Гонячы мімалётны страх за Валодзю, кінуў няласкава: «А ты не стой там!» «Дак яна ж не выцяла!» «Не стой!» — узвысіў голас Васіль. Ён сеў, згарнуў цыгарку, закурваючы, хмурна загадаў: «Іди дадому!» «Совсім?» «Сказано, совсім!» «Болей рэзаць не будзем!» «Іди!» Васіль дакурыў, пасядзеў яшчэ моўчкі стомлена, плюнуў раптам злосна і стаў злазіць. Больш у хату ён ужо не заходзіў.